poszczególnych części suity. Suity wciąż chętnie słuchanej, tym razem jej spektakularnej pierwszej kontynuacji. Oto zmanipulowana przez artystę lub guru wersja siódmej części tlenu. Powszechnie wiadomo, że utrzymane w stylistyce muzyki klubowej remiksy części Oksygen przysporzyły kompozytorowi nowych słuchaczy. Passa tego rozbudowywanego, monumentalnego, syntezatorowego dzieła trwa, o co w taki niecodzienny sposób zadbał sam kompozytor, udostępniając pliki amatorom. kończy się ósma część Oksygen, opracowana przez Hani et Nam. Wśród zapraszanych przez Żara amatorów znalazła się zawodowa grupa Apollo 440 w ich wersji część 10 tlenu. Następnie wystąpi fan Żara z Japonii, Tetsuya Komuro, w ozdobionej efektami 13 części Oksygen. Apollo 440 i Tetsuya Komuro, części 10 i 13. W studiu muzyki, plenowej Odysei i ciąg dalszy. W końcu wypada nam zachwycić się oryginalnymi realizacjami kompozytora. W roku 2016 Jean-Michel Jarre nagrał drugą kontynuację, wydłużając suitę o dalsze 7 części. W powszechnej opinii, mimo dawnych przyzwyczajeń do pionierskiej realizacji z 1976 roku, Oxygen, części od 14 do 20, oddziałują równie silnie, być może to sprawa nowego pokolenia. Pokolenia słuchaczy traktującego Jean-Michela Jarra jako uduchowionego mistrza L-muzyki. Słuchamy nagrań z trzeciej płyty trylogii Oxygen. Bez pauz. Tak ustalił sam Jean-Michel Jarre. Thank you.

w studiu El Muzyki Suita Tlen Jean-Michela Jarre'a. Attacca części od 14 do 20. Francuski humanista i filozof Henri Lefebvre w pracy Elementy rytmoanalizy porównywał tempo naszego życia z elementami muzyki. Pisał: rytm pojawia się wówczas, gdy dochodzi do interakcji między czasem, miejscem i wydatkiem energii. Rytm pozwala odnajdywać się w przestrzeni. Samo życie jest polirytmią wielu rytmów. Dodajmy, czym jest ciało bez uderzeń serca, tętna krwi, rytmu wdechu i wydechu. Jesteśmy jak indywidualne metronomy. Okrzyżen Jean-Michela Jarre'a niewątpliwie można uznać za dźwiękową wizję egzystencji ludzkości na planecie Ziemia, jak u Lefebvre'a, w aspektach społecznym, biologicznym i artystycznym. Dziękuję Państwu. Thank you.